أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا القرآن الكريم د سورة الأنعام يونيويم أو دنيويم آياتنا وشو اسمها تلاوات دا جيو يورابط دي ما قبل السر يو دا دي شان نزل دي رابطه ده ما قبل سره دا دی چې په دې تیر سبقه کې په داګر د رکوع کې چې و د توحید مسله هغه قصتن بیان سوی و، اسې دغه چې توحید د الله عز وجل په شي کې ثابت سی. په دا زمن کې د نبیانو یو سلسله نبیان ذکر کړي و چې اثبات د رسالت هم په شي کې وسی، یعنی هلته اثبات د توحید قصدن و په زمن کې د رسولان ورسره ذکر کړي و چې د رسالت مسله ثابت سی، چې دا نوې کار نه دی. دغه اولس رسولان الله په نامه یاد کړ چې دغه ګرد رسولان و الله را لېږلي و خلکو ته تبلیغ کاوه. دا کم ناوله د کار دی چې تو نبی علیه السلام ته تو انسان یا ته بیا دلته رسول شوي، الله خو ګرد انسانان دغه رقم د رسولان چې چیر سوي دي هغه انسانان و انسانانو ته لېږل سوي. په دې اوس مسله آیاتو کې چې دا اوس ما تلاوت کړه، دلته دا د رسالت مسله چې د قصدن یې څېړي، دلته قصدي سو د مخه په زمن کې د توحید و وسه برملا سم نه قصدي کښې شول چې دا ثابتې د رسالت. نو شان نزول یې څنګه دی؟ شان نزول یې دا دی، د تفسیر په کتابو کې راځي یو یهودي دی مالک بن صیب نومېږي، دی نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې بګای ګای حاضرېدی. نو یو وخت رالی، نو دا خبرې ته بې غوږ نیوه، دا خپل دین و دا اسلام دین مې سره مقایسه کول، نور خو د عناده ډک به منی ښه نه. نو د رسول علیه الصلاة والسلام سره مذهبي گفتگو راله، نه یې په دیني شیانو کې سره راوږغېدل. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې په قرآن کې دا حکم راغلی دي، دا راغلی دي، دا راغلی دي، دی باره چې و دا د اسلام احکام دونه بوج باندې سول، دونه پر ده باندې بد ولګېدل، د احکام چې باره ولول کی لکه ستا خبرې پشي چې خدای سوی دي ولاکې پر چا شی نازل کړی دي، ته بیا اوس قرآن یې پر ما باندې نازل کړی دي. ګوره د ګرد د نبیانو څه انکار یې وکړي چې خدای سوی دی ولاکه پر چا شی نازل کړی، یا کتاب یا وحی یا بل یا بل. په یو روایت کې بیا راځي چې یا دا د یهودو بسته ډله وه، یوازې دی نه وو، دی د هغو څه یو وو، بسته ډله وه چې دغه خبره به خلکو ته کوله. بهر الله پر چا شی نه دی نازل کړی، الله وجې ته ضرورت نه لري چې پر بنده شی نازل کړي، وحی ورته وکړي، کتاب ورلره ورکړي، احکام ورلره ورکړي. نو د دغو دواړو یا یې خپله دغه مالک بن صیب خبره چول خدای پاک هیڅ شی نه دی نازل کړی، د مطلق انزال منکر سو، او یا د دغه یوه ډله چې په یهودو کې وه چې د انزال منکر سو، د دغو تردید الله عز وجل نازل کړي و نبی علیه الصلاة والسلام ته. داسې وایي الله پاک، وما قدر الله حق قدره، وما قدر دی عزت نه دی کړی، تعظیم نه دی کړی دغه یهودو، ګوره دا جمله دلته د جمع سوله چې نو دا هغه جمع هغه خوا تایید ده چې معنا ډېر خلک وه یا د هغو څه یوازې دی راغلی یا یې دی راغلی خو پیغمبر ته دا خبره وکړله د پیغمبر خوا یې ورباده کړه ول خدای در وسه ول احکم ځکه ته شی نازل کړي قرآن خو هلته پرېږده در وسه هېڅ شی نه دی نازل شوی پر هېڅ نبي نه دی نازل شوی نه نبي ستا نو الله وایي داسې ورته وایي چې وما قدرو دی عزت نه دی کړی الله د الله حق قدره حق عزت د الله چې هغه څنګه د الله حق دی حق نه دی دی ور پر ځای کړی نو کیدای شي د حق قدره په ترجمه پوهېدل یاست لکه یو څوک چې د یو چا احترام وکړي بل څوک به ورته برای د جسې قدر دی اوس نه دی پر ځای کړی دا د ډېر عزت خاوند دی ته دغه نه عزت وکړي دا خو لږ دی نو چې د الله څونه عزت ور دی هغه دی نه دی کړی نو وما قدره دی عزت نه دی کړی د الله پاک حق قدره هغه حق اندازه د قدرت عزت د الله تعالی ولی اذ دا اذ چې دی دا ظرف دی اذ په هغه وخت کې نه دی کړی قالو چې دی وویل ما انزل الله ما انزل نه دی نازل کړی الله اعلی پاک علی بشر پر یو انسان ګوره بشر هم نه کېرا دی معنی علی بشر پر هیڅ انسان دا نه معنی چې یوازې محمد یا پر هیڅ انسان نه دی نازل کړی چې شي من شی نه هیڅ شی نه دی نازل کړی نه دغه شی وحی ورته سوی دی او نه دی کتاب په شکل ورته سوی چې نه دی نازل کړی شی ایم نه کې را دی مې هم پر داخل کې دی سغراق ته پاره بشرین هم نه کې را دی نو ترجمه یې مردس کو پر هیڅ انسان باندې هیڅ شی نه دی نازل کړی دلته نو دی د الله تعالی حق قدر نه دی کړی کته نو دی د الله قدر ولي ونه خو په قدر رسولانو سم منکر سوله دا غواجه ده چې څوک د رسولانو د رسالت منکر سي چې دا رسولان نه دي الله نه دي راجلي خو د الله تکذیب وکي خو الله ما دي رجلي دي نو په دا الله دی د خدای څنګه قدر کی دا خبر خو په ظاهر ساده در خپل جراوي است بالا الله پاک پر نبیانو شي نه دي نازل کړي ځان به شه دغه هم کې چې ما خو د الله دون عزت کړ دي ګور الله میات کی مال الله پر اچا شي نه دي نازل کړي الله دا از ما به عزت وکړ ځم نازل کړي دي دوی نه دي نازل کړي نو خو معنا کوي الله عز وجل در باغ وي خدای خبر راوته نه راوته نو خو دغه شی ځنی جوړیش دا تحقیقي جواب در ورکړي دغه مالک بن سیف چې ته خپل خبرې ته وګوره خدای منې کنه منې نو دی خدای واکه چیزې منه نو تا خدای الله عزت ورنه کی داخل ورچم چاته مړ پاګال نو دا خو دا الله بي عزت کی وکړل نو دا ستا خبر خو یو په دغه غلطه سوله دا الله په بي عزت خو نو يهود هم نراتل چې مړ الله بي عزت کی کو په دغه آیات کې چې دا وسه زه وایم دوه جواب و دي تور کول کیر دوه جواب دا اول جواب در دغه ځای پر سر د میشه پور دا تحقیقي جواب دی دا جواب خلاصه ته سزده کړه څه چې معنا ته دا خبره کوي په دې کې چې د الله بي عزتي وکړه د الله عزت کې ونه کی نو دا ستا خبره حق ده چې د الله بي عزتي پکې کی نو ستا خبره باطل ده چې واشه نه دی نازل کړي دوهم جواب چې دی هغه الزامي دی الزامي دا دی چې حس اصلا خو جواب نه دی دی په ملامت کې دی په خپل سترګې مړې ونه څه نسی ویلې اصلي جواب دا دی چې دا اوس ویل سو زه به دغه جواب بیا درته وایم دی عزت نه دی کړی الله د الله حق قدره حق عزت نه دی کړی څه وخت نه دی کړی از هغه وخت نه دی کړی قالو چې دا خبره کی چې ما انزل الله نه دی نازل کړی الله علی بشر پر هیڅ انسان من شي ان هیڅ نو چې دا خبره کوي په دې وخت خو د الله بي عزتي وکړه او د الله بي عزتي خو غلط کار دی نو ستا خبره غلطه ده دا ستا خبره چې ته هیڅ نه دی نازل کړی د دې خبره او د الله عزت سره ځای کېدل شي نه سره ځای کېدل ته دا عزت خبره وکړه چې د الله عزتونه دې ګرځه پای مال کړ هغه یو لکه سجیر وزر نه بیان لېږل دي پر د ار نبی وحی راغلی دي پر ځینو کتابونه نازل شوی دي ته د ګردو شیان ممکن سي من شي ان دی وښنه وحی راغلی دي کتاب راغلی دي نو ستا دا خطرناک خبره ده دا یو جواب دی تحقیق پس قل دس في سورته وهي النبي عليه الصلاة والسلام تعالى ويدا يناغ إلزامي جواب دي إلزامي دا مانا كي دشمن لاس ببشي پا وترل كيجو خو حقيقت كده دي مثال بطور آغا جواب دي آغا خور كوال سوي دي تا دا جيدا پارش دا دخل پا بند سنو قل تورتوا يا من چا انزل نازل کري دي الكتاب كتاب الذي آغا كتاب جاء چراتا کري دي بهي پا غسر موسى موسى شنو تسي خو يهودي است خپل د مالک بن سیفم يهودي دي يهودي څه وای وای زه پر د موسی عليه السلام امتي يم د موسی عليه السلام د پاره چې علاقه کوم کتاب را لېږلې و زموږ د پاره ور کړی او چې هغه تورات پر هغه ایمان لرم نو ته تورات چې نازل کړی الف جي من شي وای چې الا هیڅ شي نه دی نازل کړی دلته دې تورات په بغل بسنی ولي خلق تورات چې درته بیان کوم خدای چې شي دا چې نازل کړی دا د مثال په تور پیرانانو راوړی خدغه د الله کتاب خدغه ملامت الته په تورات څخه لاسته کړی الته منکری و الای چې نه دی نازل کړی نو تورات هم نه دی نازل کړی نو تورات هم وغورځو دا خو معلوم درسته جوړ دینونه دی نازل شوی دا به دغه جواب دی قلت ورته من چا انزل نازل کړی دی الکتاب کتاب کوم کتاب الذي اخ کتاب جاء چر اتکړی و به په غسر موسی موسی علی السلام چا موسی را وړی هغه نو څنګه کتاب نورن په داس حال کې چې هغه چې شو نور ورونا دا قرآن ار کتاب چې آسمانی دا ګوکه آسمانی رونا د انسانانو ته ورکول سو دا نو دونه غټه آسمانی رونا ده لکه لمر چې نیم جهان په یاب لار روشانه کوي دا آسمانی رونا ګرد جهان در په نسلو نسلو روشانه کوي چې واخی عمل پکوي بس لار بدر شي نو نورن چې دی نور ورونا و هدن او دا یو هدایت لار شوونه ولې الناس د خلقو د فار په خپل ځان کې ام نورانیت درلودي او د خلقو د فار لار شوډم چې دا وکدا مکه حلال او حرام په شي کې ذکر سی وو او تاسو ور سره کوي چې د جنور او د جه هدایت سره تجعلون تاسو بیا ګرځوي هو دی قراطیس کاغذ کاغذ قراطیس جمع د قرطاس قرطاس کاغذ ته ویل کیږي یعنی نه دا د مثال په تور دلته چې اوس په د کاغذ شیان پکې خرڅیږي لکه دا کتابونه دي مثلا کتابچی دي دا د کلمان دي دغه ته نو قرطاسیه وایي هغه د افغانستان خلک دغه د کاغذات شیان چې پکې خرڅیږي د تور څخه اخیستل شوی دي قرطاسیه معنی چې د کاغذ قسم دی لیکای د کتابونه دي شیان راځي دلته ډکشنری د انګریزي غالبه ده دلته ډکشنری ورته وایي نو د قراتیس تس کاغذ کاغذ تورات ولیکي د پریپری کاغذان ټوټې ټوټې څه ده په تا دا جې لپاره دا کار دی پرای نه پر لګنټې دارک وږي د څه ځکه نه کوي چې ته یو ځای خپل د طبیعت ور پیښ کوي چاته چې دغه دی خواسته د طبیعت خلاف ځای دستي په پسی بره خو اغم مشکار کیږي ادا چې په ټوټو ټوټو کې ولي کې چې استا خوښه غوښ کار کوي دغه نه د تورات آیات به شکار کوي چې نه یې خوښه غوښ هغه کاغذ مو پر اخلاقه کې پاتې کله ایس په خبره پوهې چې د خپل هدف د پاره چې استه د خوش آیاتونه دي چې هغه خلک وویني چې هغه استه د خوش نه دي هغه نه وویني ځنې پټه کې کسر دغه ټوټه ګندل نو پټیږي بره خو هغه چې موسی کغه د عبد الله ابن سلام په وخت کې چې د هغه آیات جنا چې نازل شوی د قران کریم کې په دې کې جنا چا کړي و چې په تورات کې دغه حکم نبی علی سلام دې چې پښتنه وکړه په تورات کې څه حکم دی ول د جنا عبد الله ابن سلام شوی و دې ته بره هغه ایبل یې حجرالی پر هغه لاس بنوي دار بره به فلاس نی پټه د خنو بر ارڅ کو پیږي چې د خیانت کې دی قراتیس قراتیس کړی او بره چاته بیا چې سم هغه کاغذ به ښکارا کاو ابل به چاته کاو ټوټه ټوټه کړی الا د دې عیب مر راپورته کې چې تاسو خو پاږی کې دغه څه چم وکینو نو هغه کتاب چې را تکړی او په هغه سره موسی په دې حال کې چې دا کتاب نور دی او هدایت دی او ستا کړ د رقم چې د شرم کار دی ورسره کړی تجعلون تس ګرځا او هو هغه قراطیس کاغذ کاغذ ټوټه ټوټه مو ګرځا و سره د څه د پاره تبدونه تبدونه تس ښکارا کاوه هغه و تخفون پټاو مو کثیر ډیر ډیره برخه مو پټوله هغه به اخته د کوناچی لنجه و د نور خواجه ښکارا کول ټوټه ټوټه مو کړی نو د دې کیسه ځنی پوښت چې دا نور دغه هدایت د چتا دغه عمل سره کوچ پر موسی راغلو دغه چا نازل کړو بس وای وعلمتم ما لم تعلموا وعلمتم تستشول سیوه دغه تورات په برکت سره ما هغه خبرې درته شول سیوی به لم تعلموا چې تس علم ندر لودي وام انتم تس ولا اباؤكم نفل روست سی په تورات کې د خبرې د سره غلی و د احکام راغلی و چ ولکه یا ته په خبر وی دی پلار په خبر ګوره پلارونه مریات کړل ما چې هغه ستا مر لکه یوسف شښنی پره ستا پلار یا ولکه وک د تورات دغه آسماني خبرې تست شو لې چې نه ولکه تاسو د کړی وای نه ولکه ستا پلار ز د کړی وای چې په دې باره کې به حکم څنګه اعلی د تنازل کړیو نو د دوغه لوري درجه کتاب چې دغه شیان تست شو لې چې تاسو نه سوز د کولای په خپل دا هغه جواب ما ترا نو د خبرې جواب تشکارای یو ځای چې د چا څخه پوښتنه کوي بل هیڅ جواب نه لري او هغه سړی نه وای نو بارای د خپل د سائل وای بارای خو دغه رقم تر ورته قل الله دای خو ځغ نه کوي نو خو دې برستر ګمړي ونس نه درته وای چې تورات نو پر موسی علی السلام الله نازل کړی دی کده یو منی په خپل خلو وای خو دغه خبره غلطه سوتول الله هیڅ نه دی نازل کړی په ملامت خو دی نو په دغه ځای کې د خبرې جواب معلومه او ستا خصم واچته دا ور سره کوي هغه نه منی نو جواب به په خپل وای ندی لکه د مثال په تور مشتي سګر د دلته سو کوونه چې دا یو بد کار یو کی بارانو دا چا دا وای هغه یا نه دی کړی نه دی کړی بل ته چې دا ګرد خلکو ته زم دا کار چا وکی خو ګرد په یوه چا غدي بارته خپل پلان یو کی بابا زیاده هم در شایبه نو قل تور تو ورته الله الا عز وجل دا نازل کړی دی نو شې چې د تورات په باره کې دغه د اوغه دغه څخه را شروع د قل من انزل الكتاب دا اوس جمال شروع کتر دغه ځای پوری د دې څخه دغه الزامي جواب الله ولته ورته د تورات پښتنه ځنی وک نو دې خو ژغ نه کوي بل خپل ورته چورته دا الله نازل کړی دی نو ستا خبر خو در وخت دغه څوک د مالک ابن صیب چې دوی اچ نه دی نازل کړی خو دغه شی دغه دی وروښه نو دغه خبره در وخت ولا دا چې د جفر ځای دی الله ته د دروغ نسبت کوي چې رسول الله نه جلالي جوړي دغه خبره در وخت دې چې ملامت شو پسینو تا خو خپل کار عادي وکړي دی چې ملامت کی ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون علاوه ثم بیا نو چې دی ملامت شو دی کار وس پر لپاره د عمل پکې کې نه پکې ثم بیا نو زر پرېږده هم دی د امر څنګه یو کړو نبی حضرت پرېږده بالا څنګه پرېږده فی خوضهم چې په خپل عبسیات کې خوض اصلي چې دی هغه غټه بولې چې په بوسړې نه نوځي انسانان دائما چې دا د عباسيات مجلس شروع عبارت دغه سپک شي غټه علم پر قضا سي اذانونه وسی د نه اذان اوریدلی نه دل منځه خبر سوی ورسته یو داس او اول علم کوم قضا سوی نو دغه عباسيات کې چې انسان ډیر غټه خوري وسی د خوغ د ټول ذکر کې مراد ځنه هغه عباسيات په خپل دي نو د سن موچ دی په غټه کې پرېږده دی په دی عباس کې د خوغ ترجمه بدل ته په عباس کې وکنه سې خو غټه ته ول کېده خو په عباسيات کې چې غټه ډیر کېږي اوس بیا د خوغ نوم پر خپل پر د عباسيات کې شاو بیا نو پرېږده هم دی په خوغ دی هم چې په عباسياتو کې د دی په دغه خرافاتو بهوده خبرو کې د دی لکه دغه شاله چې نه دی نازل کړی موږ کې تنو یلعبون بازی کوون کې نو دی خپل بازی په دغه عباسياتو کې کوي تا هغه دی حق خبره و دی ته بیان کړه دوا جواب جوړ لره ورکړه دی ملامت سو نور نه منل نه منل هغه بیا د کار دی تا خبر ورته کړ دا درې دواړه کې د استفسار په خلاص دا اول دلیل خلاصه سره وته چې دی وای چې الله هیڅ نه دی نازل کړی زاد د خبره دا د الله بی عزتي دا وکړل چې په دغه خبره ته ملامت دی د الله بی عزتي چې وکړ زه مړ ته چې واسه د رسول بی عزتي کو خدا د الله غوې ما نازل کړی ته باندې دی نازل کړی دا یو او بل دا د خبره ته تورات چې کوښښ کینی ولې دغه د چا کتاب دی دا یو ام جواب خو ته خپل په دې کې بار ژغ نه کې نور ته ورته دا د الله کتاب دی نو چې په دوه دلیل ملامت د منولو کار هم د نبی علی سم پر ذمہ دی چې په منی په پای کې دغه د څه مزار هم راي پسې لک ما زه ورور سوا ستا حق هغه وظیفه ادا کړی تبلیغ دی هغه دی ورته وکی برای پخپول عباسیات کې پرېږده برای دی بازی پکشي کې کوي نو خو بیا خد الله تعالی عز وجل وحضور ته راځي دا انتقام بیا ځنه اخلي فسې بل خبر دا ورته کی و هاذا کتاب انزلناه هغه خې متفق دی ملامت یې وکړه وسنه برته خپل مدعا را پورته کی چې دا قران هغه کتاب دی چې الله نازل کړی تاسو ته خبرې په سیله کې چې الله موږ ته ولا کې شی لا نازل کړی ګور دا اوس د قران شخصي خبره پر را پورته کړه دی خو چې دا کار کاوه چې ول الله تعالی هیڅ هم ځکه ته دی نازل کړی د دې خو هدف دا نه و چې د تورات تکذیب وکړي خو د قران د تکذیب د پاره دغه د پاره بر عمومي ډیر په جوش کې راله بر پر ګرد منکر وګر سره اصلی خو دې د قران ترجید کاوه چې قران د اسمانه نه دی نازل شوی دا چې دې پر ګرد منکر چې ګر سره هیڅ نه دی نازل شوی نه تورات نه زبور نه انجیل هغه خو لکه پښتون چې نه په مقابله کې راسي بار در خو د شیان باسي چې هغه حقیقت ګر سره نه لري دې خو اصلي کار د چا د پاره کاوه د قران د ترجید د پاره د دغه د پاره هغه عمومي خبره وکړه نو علا شخصي هغه د قران خبرم پر راپورته کړ چې هغه دې غلطه ده دغه کتاب دی قران الله نازل کړی دی تی لکاسته خبري و هاذا دغه دا چې قران دی کتاب دغه کتاب دی انزلنا الله موږ نازل کړی دی هودي دغه دی ځان چې الله په صراحت نسبت وکړي چې ته نو نه مانی او دا څنګه کتاب دی د شي کتاب دی مبارک شه دی د برکات ډک دی د قران کریم برکات دون ډیر دی چې په هغه کور کې پروت چې الته د مثال په تور لاغه برکات د قران کریم د وجود په کې کیسته دا هغه معنوي برکات چې الته پرېږده چې مال ماز دی پروت په ځای کې خلک ځان په متبرک کوي نه په ځم څه دا کوم موږي تبرک جائز دی خو د قران کریم نزول خاص ته دغه د پاره نه دی سوي چې حکم نه عملي کوي ماز په ځم څه موږي دا غزاینو بارم لایان ورته چې وس غلط کوي چې احکام نه کوي فقط تبرک دی تبرک پر عین مساله ده مبارک د برکتو ډک دی ام معنوي ام د ظاهري چې انسان تبرک وکړي مصدق او دا د څه کتاب دی مصدق چې تصدیق کوونکی دی الذي ظهر هغه کتاب بین یديه چې مخکې درته چیر سوی دی چې آسمانی کتاب دی نو قران کریم چې څو صفات ورکړه دوا دا کتاب چې دی موږ نازل کړی دی څنګه دی مبارک اول د برکتو دی ډیر ډک دی برکات پکې کیسته دوم مصدق دی تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب چې مخکې درته نازل سوی دی نو تر دمه کې خو انجیل نازل سوی دی تر دې مخکې خو تورات نازل سوی دی تر دمه کې خو زبور نازل سوی دی دوغو ټول تصدیق کوي نفي نه کوي او علاوه ما نازل کړی دی نو د دغه جملې څخه چې دا مصدقون الذي بين يديه د دغه ټوټه چې کیرس د دې څونه دا معلومه سوله چې نو موږ د قران نازل کړ دی د پاره د چې تصدیق د نور کتابو وکي و د غره کم لی د پاره د تون زره چې و بیره دا مې مطلب دا چې طالبان کې دایس په خبره و پویږي چې ولې تون زره پر چا عطف دی نو د دې معطف علیها جمله چې دا هغه د ما قبل څخه مستفاده سوله هلته خې د قران صفت ذکر کوي چې قران تصدیق کوونکی د نورو کتابو دی نو دا هغه څه دا معلومه سوه چې دا نازل سوی دی د دغه دپاره چې تصدیق د نورو کتابو وکړي دا یو چا تورات انجیل زبور چې مخکې تیر شوي چې د هغو تصدیق خلک ته وکړي چې بابا د هغه مسماني کتابونه و و د پاره د دې نازل سوی د لیتون زیره چې ته څوک وبیره یو نو د ولیتون زیره جمله پر دغه باندې عطف سوله چې ولیصدقه چې دی تصدیق د ما قبل کتاب وکړي او بل چې تفه وبیره څوک ام القرا مور د کلو ام خو مور ته وایي د قرا خو جمع د قریه د قریه خو کلي ته وایي د ګرد کلو مور د ګرد کلو مور څوک ته د مکې مبارک شهر دی دغه د ګرد یت ام القرا وایي وسم د غره کم مکه کې ډیر غټ دار العلوم دی نوم یې ام القرا دی ګر سره معنی ام القرا دار العلوم لکه په کراچي کې غټه مدرسه ده دار العلوم کراچي دا رقم نه ده ام القرا دا نوم دی په قران کې د مکې د فارز کې سي د مکې د شهر د فار نو چې د مکې د شهر خلک هو بیره چې د ام القرا دی وایي د مکه شاوخه د کوشي کوشي کلی چې و او غوم ځان په مکه پسې شکاوه پسې ملحقه کاوه چیر یې په مکه کې پروت کنه دغه بونه په مکه کې نو خدا د مکه نوم دار کم خوند ورکاوه چې هر چا ته زه غواړم چې په هغه پسې ځان مربوط کینو او دې ټول متابعات ته چا کاوه دغه د مکه د خلکو سرداری او حکومتي نظام دلته نو ځکه دا د ګردو شارو مور و بلل د انورو شارو د سیوای ولیتونځره مردان نازل کړی د څه د پاره چې ته و بیره یې معنا انذار لروار کده الله تعالی د عذابو څخه کدی مخالفت وکي کوم خلک وبره ام القرا دغه د کلو مور معنا اهل دغه د شاریان دغه مکی شریف ومن حولها ومن او هغه څوک وبره یا حولها چې پر شاوخوا باندې د دې آباد چې مرغه کوشنی کوشنی کلی چې چاته وابع د شارې بولي نو دا یو کې لکه مور هغه نو لکه چې چم پر سر کې دی لیکن کدا یې په خبره پوهیږي موږ ته سي هم په پیقه کې چې وای وای د جمیل مس په کم ځای کې را وادي وای په شار کې را وادي او فی فنائه د د په شاوخوا کې پنای دغه د د سره چې تابع د کچم ګوټان چې پر سر کې دی بارنه د کوټ څه چې دا شو ورو زمانه د بازار څخه بار په بجلی کې امر وای کنه خو نو بازار نه دی خو د توابع څخه یدی کدا چې وو زمانه د سریاب خواته او غخ علاقه ته ان بارنه د توابع څخه یدی دا غره کم ار شرط د خپل ځان ته توابع لري اله تم بار د جنبیل مسکی جون دا حوله ها دغه د امور قرات توابع د نږدې نږدې کلی چې پر سر کې دی جنو چې دغه په وبره شدا خود درځي زای پوری د قران کریم هغه تصدیق وسو د نبی علی السلام د رسالت تصدیق قصدن وسو چې دی چې انکار کوي انکار علا په دوه دلیل ورت کی خصوصا د قران په مسله کې به خصوصیت کې چې هاذا کتاب انزلناه هو هغه سم دم وینو د پیغمبر رسالت او خپل د قران تصدیق دواره بیان شو پس علاوه والذین هغه کسان یؤمنون چې دی ایمان لري بالاخره کې پر اخرت باندې کڅوک پر اخرت باندې ایمان ولري یؤمنون به یؤمنون دی ایمان راوړي به پر دغه قران یا به پر محمد به زمیر واره ته راځي کېدلی شي یا قران یا هدا محمد که ایمان واقعي پر اخرت لري نو دغه مالک ابن سیف یا نور يهود دای کنه مونږ نو کداش دی به اخرت کر سره نه مونږ چې اخرت نسته کڅوک د اخرت خاوني پر اخرت ایمان لري هغه بلاره لا کس قران و به مانی دای چې نه مانی مرم دار د اخرت ام منکر دي د سوال د جواب ام منکر دي کله د پځې کې دغه عقیده وچ پوره ز قیامت الله مخبول حضور ته دري د هر هر عمل حساب را سره کی د مؤمن به شیانو حساب را سره کی نو د څنګه به قران کریم را د ولای سي نه سره د ولای څنګه به د محمد علی السلام را دی خو نه سره د ولای وجه خو د قران د حقانيت او د رسول د حقانيت د علم موجود دي خدای مجبور دی مانی به نو دای چې نه مانی اخرت وکړي نه مانی ګسره پر حساب کتاب ایمان نه لري لکه موږ چې دغه څوک چې ډیر نه ولا د کار وکړي د ګناه د قسم څخه خلق څنګه ورته پښتانه برای اده خدای بند اخرت مانی کې نه مانی دا ولي ورته وای چې معنی که اخرت مانی خدای ستا کار خدای دغه منول سره ټکر دی ولا که سره لګیږ اخرت مانی کې نه مانی عین هغه څه مضمون الله را پورته کوي چې دی که اخرت باندې ایمان لري قران دی و مانی ار څوک چې دغه ایمان لري پر اخرت قران محمد مانی او کفر هغه باندې د سره مرکی بار جن مانی چې بیا کړه هغه و والذین اغه خلق یؤمنون چې دی باور لري بالاخره کې پر اخرت یؤمنون دی باور لري به پر د قران او پر د محمد ځان برخه مخه مانی وهم على صلاتهم يحافظون وهم أوضيع على صلاتهم في المنزود دي يحافظون حفاظتهم كي المنسي دي إسلام باركانو كي مهم ركن دي أغي أنبيات كي چه وهم نو دي دابل كارو سرگي چه أرسوك پر آخرات إيمان لري داغ دل منزم محافظة أم كيينو كده اسم خبره پوست محافظة پر صلوات گور صلات جمع ذكر كي على صلاتهم في المنزود دي يحافظون محافظة كي معناه بس نسو دل پوست مش چيزيني خالق بس پيجنو چه دي مثال پتور چه ده ده خوب وقت نيري پر منزم محافظة كي اغا پا پابنجي كي خود سعار غيش دي اغا پا پابنجي نكي ديت محافظة نوائل كي جنو ده غط مجرم دي خود سعار المنز خدا را کم دي سرائه پا جماعتو كي ده مخصان غي پا جماعتو كي لکه گردش پاچه پر تاجد ولار خود سواب علا دوغ نور لرو كي دلت ده محافظة بارا بدل كي نو على سوالاتهم پر طول المنزو يحافظون محافظة كي وليا كي خدا ده آخرت بيري أخستي دي چه ده غط پشتن را تسا كول كي که دایسی ما پا خبره تیسی وسپو یه چه چوک ایمان پر رز آخرت لیر نو آقا با کمی خبری که یو با ایمان پر داغ کتاب راولی او بل با پر منظور محافظه که داغ دا دا ایمان دا آخرت نخش ده نو که دانا ایمان پر قرآن راولی نیا دا منظور محافظه کول دا دا خبره چوک نو سر منی چیز پر آخرت بانی ایمان لرم وزم تاک پر آخرت ایمان لرم خو بیردائی با پر آخرت که پرسنی که داد باشین ولی دست پاتا دی چه نه قرآن منی او نه المنظور نکه دادوار نکه او برا شکر پر آخرت خو ایمان لرم نو پر آخرت ایمان برا دروا خبر اسو کنس دای د ایمان نقش الله ذکر کچ سوک پر آخرت ایمان لري نقش به چی نقش به دغه چی ایمانون به دی به ایمان پر دغه قران لري بل نقش به دغه چی هم علی صلات یحافظون او دی پر منزوب خاص محافظه کی نو خلاصه د دغه ګرد درس دغه سو چی هغه اثبات د رسالت قصدان وکي قصدان دا منه په خوازی منن سوی وست خاص توجه و داغه تا وکنه چه داغه باید ثابت کرده چه اغای شانی نزولو چه دی انکار که چه ایچ چه الانه دی نازل کری پا دوا دلیل بانده ملامت که پا پای که دا قرآن کریم خاص ذکر وکی چه دا قرآن علاوه ما نازل کرده یا نور کتابونو خودی چه دی داره که دای پا نامه ذکر که او بل چه کم سوک پراز دا اخرات ایمان داره داغه دوا کاره که نو یهود یا مالک ابن سیف چه پر داغه قرآن ایمان نلری معلوم داره پراز دا اخرات ایمان نلری گسره پا منتی بلا که گوڑا دی کپیر دینو نو بیا داغه را کم سوالنو نو دای اثبات داغه وسوک و آخر داوانان الحمدلله رب العالمین.